Les hirondelles sont déjà là. Oui, elles sont arrivées aujourd'hui. Elles vont arriver aujourd'hui? Non, elles sont. Elles sont là depuis aujourd'hui. Je demande parce que l'année dernière, je suis venu une semaine. Il y avait des hirondelles de partout. Les hirondelles sont arrivées aujourd'hui. Vous avez faim? Ils vont t'enregistrer pour qu'ils t'expliquent le chemin. Attends là, j'ai honte. Ça va avec les abyssales. Tu es très belle. C'est la honte. Tout le monde va regarder et les gens vont demander qui est cette femme. Là, je vais vous montrer le chemin qui va vous permettre d'aller de l'autre côté. Va chercher du vin. On va les amener sur le chemin. On y va? Venez. Il n'y a pas de place de la haute montagne, disait-il. Pour l'eau fantastique, parce que la réalité y est par elle-même plus merveilleuse que tout ce que l'on pourrait imaginer. Artsakh, Shad, Hetakrkir. C'est un endroit très intéressant. Djwarutyun ayne vor phakvats e. La difficulté est que c'est fermé. Dimats Azerbaïdjan e. Et qu'en face, c'est Azerbaïdjan. Mer taratsk okupatsvats. Le territoire est occupé. Bas da aitpes che. Mais ce n'est pas comme ça. Ça mer hogne menk aitpes. Ici, c'est notre terre. Hin. Jamanakasherjanits depuis longtemps. Uzats ayne vor jusqu'à maintenant on habitait ici. Notre volonté est là. Aprenk que nous vivions dans la paix. Paterasm chilni qu'il n'y a pas de guerre. Karoganan martik mes ashkhar mes chanachi mes chi chanachi. Karoganan ashkhar mes chanachi. Parce que le monde ne nous reconnaît pas. Yev menk mer aroryayov kaprenk. Que l'on puisse vivre notre quotidien sous un ciel de paix. Ah, c'est ça le chemin, non? Bien, je vais te dire. Tu vas tout droit jusqu'au bout, dans la forêt. Tu vas jusqu'à la forêt. Et là, il y a un petit chemin. Ce chemin, tu vas jusqu'à la source. De la source. Tu vas monter. Tu vas vers le soleil. Il faut monter. Jusqu'à cette montagne. Après, tu continues comme ça. Tout le chemin tout droit. Parler, c'est terrible, c'est que les Arméniens, c'était la débandade. Les gens, ils s'enfuyaient, même les officiers et tout. Alors, les soldats ordinaires, quand ils voyaient ça, eux aussi, ils partaient. C'est-à-dire, c'était vraiment la merde, c'est pas seulement une question politique. Du point de vue historique, tu regardes, 1921-23, tu as l'Union soviétique qui crée la République d'Azerbaïdjan de toutes pièces. C'est une république inventée. Il y a des Tatars, des Lezgins, des Talish, il y a plusieurs populations qui vivent là. Ils créent cette truc et ils partagent, bon, Staline, son partage, commissaire aux nationalités qui partage, divisé pour mieux régner, etc. etc. Des trucs incroyables à 1 contre 10 avec des moyens énormes contre nous. Tu as la deuxième armée de l'OTAN, les Azéris, les djihadistes, les mercenaires, tout ça contre 100 000 mecs. On a tenu 45 jours, c'est un exploit incroyable. On est là, et là bon, on est arrivé dans une situation où il y a l'accord, il n'y avait pas d'autre solution à mon avis parce que j'étais dans la bataille entre Chouchi et Stepanakert. Quand il y a le président de l'Artsar, du Karabakh, qui dit qu'il y avait 300 mecs en défense, hein, c'est qu'on n'avait plus de ressources humaines. Chaque mec qui tombait ne pouvait plus être remplacé. On était seul. On a tenu tant qu'on a pu, en attendant, en espérant une aide. Il n'est jamais venu. On perd notre souveraineté, on perd notre indépendance, on perd tout ça. Je suis européen, je suis français. J'ai deux nationalités, arménien et français. J'ai un passeport de naissance d'arménien et j'ai un passeport de français. Quand on est attendu le 27 septembre, c'est l'attaque de l'Arménie. On est des volontaires, on est arrivés comme les Arméniens. On est arrivé pour les aider. De notre peuple. C'est ça, là, en gros. Et quand on est venu, c'est... Quand on est déjà arrivé ici, on est rentré, on a déjà vu, c'est là... C'est très dur. C'est très dur. Parce que... ça existait, là, n'est pas existé comme ça, la guerre. C'est, même dans le cinéma, dans le film, n'existait pas. Ancien champion d'Europe, 4 fois j'ai gagné le champion d'Europe. J'ai 2 médailles de Toulon de vie, 2 fois champion du monde. La boxe de professionnel, je connais. Je suis champion de Russie aussi. Non. La personne qui arrive ici, c'est pas pareil comme le boxe. Cette boxe, c'est l'autre chose. Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de rock, il n'y a pas la dette. Jusque la dette de ton ami à côté de toi, c'est ça. C'est pas la même chose parce que là, après la deuxième ronde, la septième ronde, tu savais, tu as une chance de vivre sorti, là. Tu gagnes le perdant. Mais ici, quand tu fais la guerre, tu savais pas dans la combien de minutes tu sors. C'est ça. Vous savez, c'est quoi? C'est les Arméniens. On ne demande pas on demande une chose, les Arméniens. Solde une chose. C'est ça le notre territoire. C'est ça le notre pays. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de rien. On demande juste ça pour le vivre. C'est ça. Peki anlattın ha? Bu yöpe basıra anlattılığı ne ola? Evet. Doz anlattım. Ne ta eklimi. Ha, kem, kem kapa. Yes, ta ne kaçmış. Ha, pa me kaçtıra kapım. Dide. Sen ne? Sen kaç kaç çara kapa. Çara peçala çara. A çara. Ha. A Ha, es granna. Спасибо, что машина включёнит. Это что? Это что? Кухки. Он что, ключ сыра? Là, c'est la terre. Ой. Эксин, ты меня цени. Касим, ты меня цени. Il faut les rapprocher. Զանգեցի ամուսնուս, ասեց, ոնց որ պատերազմ է սկսվում։ Չհավատացի, ասեց, ինչ ես ասում, տղես էլ տանը չէ, փոքր տղես 6 տարեկան։ J'ai appelé mon mari. Il m'a dit que la guerre avait commencé. Je ne l'ai pas cru. Պապիկի հետ դուրս էր եկել փայտանելու։ Mon fils n'était pas à la maison. Զանգեցի, որ շուտ բերեն երեխուս տուն։ Il était sorti chercher du bois avec son grand-père. Բերեցին տուն, այնուհետև չգիտեմ ինչ էր կատարում մեր հետ։ Քանի որ 2016 թվականին նույնն էր։ Էլի պատերազմ էր։ Je l'ai appelé pour qu'il le ramène et il l'a ramené à la maison. C'était la même chose que dans les années 90. La guerre était revenue. Նույն բանը նորից կրկնվեց։ Իմ երեխես երկու անգամ արդեն պատերազմ էր տեսել։ Mon enfant avait déjà vu deux fois la guerre. Չգիտեմ ինչ օրեր էին։ Ես բուժ քույր եմ։ Moi, je ne savais pas quoi faire. Աշխատանքի էի գնում։ On était bouche bée. Մի օր գնացինք աշխատանքի, դուրս եկանք աշխատանքից, որ գանք տուն, տեսնենք ինչ որ բան պայթեց, շատ մոտ էր։ Վախեցա, եկա տուն։ On est revenu du travail pour aller voir ce qui avait explosé parce que c'était très proche. Եկա տուն երեխեքիս մոտ։ Je suis venu à la maison auprès de mes enfants. Չէի կարողանում կապնվել ամուսնուս հետ, քանի որ առաջին օր այս կոլվանից մեկնել է կրվի դաշտ։ Առաջի գոտում էր գտնվում։ Je n'avais pas joint mon mari parce qu'il était parti au champ de bataille. Նա ուսուցիչ էր։ ուսուցիչ է աշխատում։ Իլի պրոֆեսոր։ Սակայն երբ պատերազմը սկսվեց, իսկույն հագնեց շորերը եւ ասաց՝ ես մեկնում եմ պատերազմ, դուք լավ մնացեք։ Իլի պրի քելքե զաֆեր ա լյուի եւ իլա դի ժո պար մա բաթր։ Չէի կարողանում կապնվել ամուսնուս հետ 4 օր, 5 օր, չէի կարողանում խոսել նրա հետ։ Je ne pouvais pas le joindre pendant plusieurs jours. Իսկ երեխաներն արդեն վախենում էին, չգիտեմ։ Les enfants avaient peur. Մեկնեմ էստեղից։ Je ne savais pas quoi faire. Չէի ուզում մեկնել, քանի որ ես ուժ աշխատող եմ, ես ուզում էի մնալ այստեղ եւ բրկեի մարդկանց կյանքեր, ինձնից ինչ որ կախված էր ուզում էի անել. Restez ici. Je ne voulais pas partir parce que je suis travailleuse. Je voulais rester ici et aider. Je voulais aider de la façon dont je pouvais. Սակայն ինչ անեմ։ Mais je ne savais pas quoi faire. Երեխեքիս ու մոտ թողնեմ, ինչպես անեմ, չգիտեմ։ Où laisser mes enfants sous la surveillance de qui? Je ne savais pas quoi faire. Ինձ համոզեցին, որպեսզի ես երեխաներիս վերցնեմ ու մեկնեմ Հայաստան, պաշտպանեմ երեխաներիս, եթե ինչ-որ մի բան լինի։ J'ai voulu protéger mes enfants et donc rentrer en Arménie. Գոնե երեխեքս փրկվեն։ Մեկ մեկնեցինք Հայաստան ճանապարհին։ On est rentré en Arménie. Արդյունքն աչքերիս չի էլ կարողանում խոսել ամուսնուս հետ, ասեի, որ մեկնում եմ Հայաստան։ Գնացի Հայաստան։ Sur la route. Je ne pouvais pas joindre mon mari. Երկու օր հետո ասացի ամուսնուս, որ ես եկել եմ Հայաստան։ Ասես ճիշտ ես արել, որ երեխեքին հանել ես այդտեղից։ Deux jours après, j'ai pu lui dire que j'étais en Arménie. Il m'a dit: Tu as bien fait parce que tu as enlevé les enfants de cet endroit-là. Չգիտեմ ինչ ասեմ, շատ դաժան օրեր էին։ Տղասանը թաթլացում էր, պապին էր ուսում, որն էր ուսում։ Չէի կարողանում խոսել։ 7 օր ու 8 օր չէի կարողանում ամուսնուս հետ խոսել։ Je ne sais pas quoi dire parce que c'est des jours très malheureux. Mon fils voulait parler avec son père, avec son grand-père. Je ne pouvais pas parler avec mon mari. Ինձ համար շատ դժվար էր։ Չգիտեի ինչ անեի։ Գոյատևում էինք։ C'était très difficile. Je ne savais pas quoi faire. Yesim. Que dire? Ինչ ասեմ, սրանք դաժան օրեր էին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր օգնեցին մեզ Երևանում սննդով, կացարան տրամադրեցին, մեր երեխեք չմնացին սոված։ C'est des jours tellement malheureux. Je veux remercier tous ceux qui nous ont aidés de Yerevan. Nos enfants ne sont pas restés affamés. Սննդով օգնեցին, ամեն ինչով օգնեցին, շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ils nous ont aidés avec tout ce qu'ils pouvaient. Et je les remercie du fond du cœur. Ինչ եմ ուզում խնդրել, ուզում եմ բոլոր փրկահայերին, բոլորին դիմել, խնդրում եմ ձեզ, աղաչում եմ ձեզ, ես չեմ ուզում, որ իմ երեխաները նորից տեսնեն պատերազմ։ Qu'est-ce que je peux vous implorer? Je peux implorer à tous les Arméniens de la diaspora. J'aimerais que nos enfants ne voient plus la guerre. Ես ձեզ ուղակի խնդրում եմ, ինչով կարող եք օգնել։ Ամեն ինչ արեք, որպեսզի ճանաչեն Արցախը։ Alors je vous implore à ce qu'ils puissent reconnaître le Artsakh. Գիտեմ, երեխեքը մեղք են, մենք մեղք ենք։ Ես 29 տարեկան եմ արդեն 3 անգամ պատերազմ եմ տեսել, փոքր էի, երբ պատերազմը սկսվել է առաջի անգամ, բայց հիշում եմ։ J'ai déjà vu 3 fois la guerre et j'ai 30 ans. J'étais jeune la première fois, mais je m'en souviens. Դաժան է շատ։ Իսկ այս անգամ պատերազմը ուրիշ էր, 16 թվին էսպես չէր։ Այս անգամ պատերազմը ուղակի դա ահուսարսափ էր։ Cette fois la guerre était différente. Չգիտեմ։ Ուղակի խնդրում եմ ձեզ, ամեն ինչ արեք, որպեսզի սփյուռքահայությունը, դիմում եմ ձեզ։ Alors je vous implore de faire l'impossible. Ամեն ինչ արեք, որպեսզի մեր սերունդը այլևս պատերազմ չտեսնի։ Քանի որ Faites tout pour que la nouvelle génération ne voit plus la guerre. Մեր երեխաները մեղք են։ Parce que pauvres d'eux. 2000, 2001, 2002, կարելի ասել, էլ մարդ չմնաց, սաղզովեցին. 2000, 2001, 2002, il n'y a plus d'hommes, tout le monde est mort. Հանուն մեր երկրի, հանուն մեր Արցախ աշխարհի, սակայն ինչ եղավ? Ils nous ont volé nos terres. Հանեցին հողերը. Հիմա մենք շատ մոտ ենք Ադրբեջանի։ Maintenant on est très proche de l'Azerbaïdjan. Մենք ինչպես հանգիստ ապրենք, ինչպես քնենք հանգիստ, ինչպես քնեմ, երբ մտածում եմ որ Comment est-ce qu'on peut vivre en paix? Comment est-ce qu'on peut dormir en paix? Որպեսի ճանաչեք Արցախի անկախությունը, Արցախը թող անկախ լինի։ Je vous implore pour qu'il puisse reconnaître le Artsakh, que ce soit la paix. Դա կարող եմ ասել, շնորհակալություն։ Խնդրում եմ խոսքս Et j'espère que ma parole trouve sa place. հումանիզմ, գումանիզմ, մարդկություն, լյումանիզմ, հա, գումանիզմ հասկանում ես ինչա նշանակում, դա ֆրանսերեն կա, Est-ce que tu comprends? Il y a un mot comme ça en français? Գումանիզմ, դա մարդկությունն է, Je le dis juste ou je le dis mal? Ճիշտ եմ ասել, թե՞ սխալ, հումանիզմ, մարդկություն, բարև, ոնց ես, շնոր, Comment vas-tu? Et bien élevé. Inke, aidé. Piti aidze va pri. Martkain shnorko. On doit vivre de cette façon correcte. Humanisme. Martes ashkharits vosh mi ban enteg chi tan. Personne n'emmène des choses dans l'autre monde. Et mieux ashkhar. Kara menak thogni esteg ir anuna. Tu laisses ton nom. Ir martkutuna. Ton humanité. Ir khaylerov. Au moins les gens se souviendront de tes valeurs. Աշխար արդեն երբ անցնի մյուս աշխար, իր հետևից լավ խոսա։ C'est la seule petite chose que tu peux laisser. Chers auditeurs de Radio Arménie, nous sommes dimanche 22 novembre. Nous sommes venus rendre hommage à tous ces soldats et morts durant cette dernière guerre terrible qui a frappé l'Artsakh. Alors nous sommes au cimetière militaire de Yerablour, au-dessus de Yerevan. Ce cimetière a été érigé pour accueillir les soldats morts durant la première guerre du Karabakh dans les années 92-94. C'était déjà très très poignant en 95 quand je suis venue pour la première fois parce qu'il y avait des mères qui pleuraient en 95 alors que le cessez-le-feu datait de un an. Mais là, aujourd'hui, c'est terrible. Terrible parce qu'il y a une nouvelle partie qui vient d'être créée. On entend le bruit des pelles qui creusent les tombes parce que des corps sont retrouvés chaque jour, identifiés. À gauche, il y a une mère qui pleure. Là, il y a encore des enterrements des jeunes dont les corps sont retrouvés. Et il y a en plus les cérémonies des Karsunk, puisque dans la tradition arménienne, les familles se recueillent. Il y a une messe 40 ans après l'enterrement de quelqu'un. Nous avons déjà été... nous recueillir sur la tombe de Monte Melkonian qui, je ne sais pas s'il voit ce carnage, mais je sais que dire. Mais là, c'est cette nouvelle partie où les gens sont morts il y a 15 jours, 3 semaines. Un mois, c'est vraiment quelque chose qui est terrible à voir. Thank you. Im Kantire Kalo Zwischuto Ampere Hoki Sampere Herazelem Haere Nikes Pashamvelem Antanikes Herazelem Haere Nikes Pajamvele mandanike Argamyor pitmiyanak Ampere hoki sampere Argamyor pitmiyanak Ampere hoki sampere Maydim yerknum marevka elay suhe da tarçka Maydim yerknum marevka elay suhe da tarçka Arar aşkar tovimana Hayım işte uğramana, arar aşkar tovimana. Hayım işte uğramana. Donc. Il y a les combats ont cessé, mais des corps sont retrouvés. Donc, des familles qui attendaient, espéraient que leurs enfants soient peut-être prisonniers, qu'il y ait des échanges de prisonniers, eh bien, savent que des corps vont être rapatriés d'Artsar. Raison pour laquelle des enterrements se préparent. Il y a la douleur de tous ces gens, ces femmes qui pleurent et des hommes qui pleurent très pudiquement. Il y a des centaines d'Arméniens de Yerevan et de la région qui sont là. On voit des bus, alors on suppose que il y a des gens d'autres villes qui viennent se recueillir sur la tombe. Il faut quand même savoir que beaucoup de Kharabarti enterrent leurs morts dans les cimetières d'Artsar. Donc, cette douleur est vraiment incommensurable. Il fait beau, mais c'est terrible d'être ici. On est allé voir les anciennes tombes de ceux qui sont morts en 92, 93, 94. La même chose, des jeunes de 20 ans. Nous nous sommes recueillis sur la tombe de Monte Melkonian, Sose Mairig, Antrani. Là, nous sommes vers le carré de ces jeunes qui sont morts pour des combats politiques, des jeunes de l'Azala, des moins jeunes. Et on se dit que c'est quand est-ce que cela va cesser? C'est une répétition de l'histoire qui est d'une cruauté terrible. Hayots kajernen, masisa baka, hayots kajernen.